ब्रेसलेट का सीरियल नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैक इट राइट अवे। साथ रहूं फिर मैं अगले ही पल हूँ हवा, किया जो कुछ भी कहीं मुझे कुछ याद नहीं, करूँ मैं क्या ये मुझे तू बता। सारे की